tych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To Trójka, czyli program trzeci. Dziś piątek, 7 czerwca, minęło 8. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Ciężki sprzęt na razie nie wjedzie na rumowisko po zawalonej kamienicy w centrum Kędzierzyna na Koźla pod Gruzami. Mogą być ludzie. Zatrzymany w Chorwacji były funkcjonariusz plutonu specjalnego ZOMO. Podejrzane o strzelanie do górników w Wujku. Wkrótce stanie przed prokuratorem. Kraków to miasto, które rozwija się najszybciej. Za chwilę o najnowszym raporcie na temat polskich metropolii. Strażacy ręcznie muszą odgruzowywać zawaloną kamienicę w Kędzierzynie-Koźlu, bo pod gruzami mogą znajdować się jeszcze dwie osoby. Tak mówił w Trójce brygadier Leszek Morki z miejscowej Straży Pożarnej. Ratownicy są w środku i zaczęliśmy ręcznie odgruzowywać to pogorzelisko. Dlaczego ręcznie? Dlatego, że budynek jest bardzo niestabilny. Praktycznie drugiego piętra i dachu nie ma. On się zawalił na piętro pierwsze. Sytuacja jest dla nas bardzo trudna, jeżeli chodzi o aspekt techniczny działań, dlatego podjęliśmy decyzję, że ciężkiego sprzętu nie będziemy wprowadzać do środka. Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem ratowników. Wkrótce na gruzowisko wejdą ratownicy z psami wyszkolonymi do poszukiwania ludzi. Wczoraj po godzinie 19 doszło do wybuchu. W zabytkowej czteropiętrowej kamienicy zawalił się strop, zapalił się też drewniany dach. W wyniku eksplozji ciężko ranny został jeden z mieszkańców. Przyczyną wybuchu i zawalenia się kamienicy była prawdopodobnie eksplozja gazu. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Za kilka dni były funkcjonariusz plutonu specjalnego ZOMO. Podejrzany o strzelanie do górników w kopalni Wujek. Roman S. stanie przed prokuratorem IPN w Katowicach. Wieczorem pod eskortą policji został przetransportowany do Warszawy z Chorwacji, bo tam udało się go zatrzymać na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Na stałe mężczyznę mieszkał w Niemczech. Szczegóły w relacji Mariusza Pieśniewskiego. Roman S. ukrywał się, zmienił swoją tożsamość i zrzekł się polskiego obywatelstwa. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale mimo takiego wpisu w europejskim systemie Niemcy odmówiły wydania go. Wpadł podczas rutynowej kontroli w Chorwacji, mówił prokurator Andrzej Pozorski z Instytutu Pamięci Narodowej. Nie przebywał on w kraju. Myśmy ustalili, że wyjechał do Niemiec. Zapewne w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej również on pozbawił się obywatelstwa polskiego, więc jest obywatelem Niemiec. Z uwagi na zmieniającą się sytuację prawną, to co jest dzisiaj, więc możliwość skorzystania z europejskiego nakazu aresztowania dana możliwość ściągnięcia go do kraju. Roman S. w policyjnym konwoju dotarł do Warszawy, stąd zostanie przewieziony do Katowic, gdzie najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie przesłuchany przez prokuratorów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Lekarze z Centrum Chorób Serca w Zabrzu są zadowoleni z programu, który umożliwia kompleksową opiekę chorym po zawałach. W ubiegłym roku taką opieką objętych było 40% pacjentów. W tym roku jest jeszcze lepiej, zwłaszcza w dużych ośrodkach. Na czym polega zmiana tłumaczenia? Czy konsultant wojewódzki do spraw kardiologii profesor Krystian Wita. My doskonale potrafiliśmy leczyć zawał. Dawaliśmy kartę informacyjną z doskonałymi zaleceniami, ale dalej pacjent pozostawał sam. Teraz przez ten cały okres najtrudniejszy roku jest z nami. Jest z nami pod opieką. Program kompleksowej opieki po zawale to jest indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta stworzony przez kardiologa i lekarza rehabilitacji. Kraków jest najszybciej rozwijającą się metropolią w Polsce. Wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PWC. Stolica Małopolski dokonała największego skoku rozwojowego w ostatnich 4 latach. Eksperci oceniali m.in. PKB na mieszkańca, inwestycje, infrastrukturę, kapitał ludzki czy atrakcyjność inwestycyjną. Kraków może być dumny na przykład ze swojej edukacji, która jest najlepsza w Polsce, może być dumny ze swojego życia kulturalnego, ale może być również dumny z tego, jak świetnie rozwija się tutaj sektor gospodarki, sektor nowych technologii. Ekonomista profesor Witold Orłowski wśród spraw do zrobienia wymienia walkę ze smogiem i poprawę infrastruktury. Sprawa środowiska naturalnego, sprawa korków, a zatem rozwiązania problemu poruszania się po mieście. Są rzeczy, które Kraków musi rozwiązać, jeśli ludzie mają być nadal zadowoleni z życia. Kolejnym miastem, które rozwija się najszybciej w Polsce, jest Warszawa. Wiele wzruszeń i emocji, ale też i politycznych podtekstów przyniosła wczorajsza 75. rocznica lądowania aliantów na plażach Normandii. W rolach głównych wystąpili weterani desantu, ale byli także prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych. Pięć plaż, na których lądowali alianci, 7 tysięcy statków, barek transportowych i okrętów wojennych, 156 tysięcy żołnierzy, w tym 23,5 tysiąca spadochroniarzy. Takie siły zmobilizowali alianci. Od przygotowań został odsunięty generał de Gaulle, który nigdy nie postawił stopy na plażach Normandii, widowni desantu. Teraz obecni tam byli prezydenci Donald Trump, który podkreślał, że Ameryka odzyskuje swoją świetność i potęgę, oraz Emmanuel Macron, który kładł nacisk na konieczność wspólnego działania Europejczyków. Emmanuel Macron wspomniał także o udziale Polaków, szczególnie w operacji pod Falaise, w której uczestniczyli żołnierze generała Maczka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I tą relacją kończymy serwis Trójki. 8:30, wiadomości w skrócie. Krzysztof Łaniecki wrócił z nadmorza. Jeszcze mam mokre włosy. Właśnie. I sól na twarz. I troszkę tam chłodniej, więc odświeżamy wiadomości sportowe dla nas. Tym razem piłka na początek. Dziś gramy z Macedonią Północną w eliminacjach Mistrzostw Europy. Kamil Glik nie lekceważy ani tego, ani pozostałych grupowych rywali. W tej grupie myślę, że już te pierwsze dwie kolejki pokazały, że no dużo się może wydarzyć. Każdy może wygrać z każdym, więc tutaj no, na pewno będzie walka do ostatnich kolejek o ten awans. Mecz w Skopie o 20:45 to dziś, a wczoraj Holandia po dogrywce 3-1 pokonała Anglię i dołączyła do Portugalii w finale Ligi Narodów. Tak samo nazywają się rozgrywki, w których świetnie radzą sobie nasze siatkarki. Wygrały właśnie po raz siódmy. 3-2 pokonały na zakończenie turnieju w Belgii Rosjanki. Z Francuzami spotkają się nasi siatkarze i to już za 2 godziny. Turniej rozgrywany jest w Chinach. We Francji, w Paryżu konkretnie, w decydującą fazę wkracza tenisowy Roland Garros. Wczoraj o sporą niespodziankę postarała się nastoletnia Amanda Anisimova. Do 2-4 pokonała broniącą tytułu Simone Halep i młodzieżowo skomentowała tę wygraną. No, I don't think it will sink in, at least not for today. To obłęd, so, yeah, nie mogę uwierzyć w ten wynik. Really to zaszczyt zagrać z Simoną, a już ją pokonać, to prawdziwe szaleństwo. Półfinałową rywalką Anisimowej będzie Ashley Barty, która porodziła sobie z Madison Keys. W turnieju panów stawkę półfinalistów uzupełnili zgodnie z planem Nowak Djokovic i Dominic Thiem. Pierwszy łatwo grał Sasza Zwieriewa, drugi jeszcze łatwiej Karena Khachanova. Dziś we French Open mecz Rafy Nadala z Rogerem Federerem. Wczoraj koszykarze polskiego Cukru Toruń wyrównali na po dwa rywalizacje w finale Energa Basket Ligi po tym, jak pokonali na wyjeździe 83-82 Anwil Włocławek. Nasze szczypiornistki pokonały z kolei Serbki 30-27, ale że w pierwszym meczu na Bałkanach przegrały dużo wyżej, nie pojadą na Mistrzostwa Świata. Zajrzymy jeszcze za ocean. Tam sensacyjnie zaczyna układać się rywalizacja o Puchar Stanleya w lidze NHL. Minionej nocy faworyci, hokeiści Boston Bruins, przegrali zaskakująco na własnym lodowisku z St. Louis Blues 1-2 i w serii do 4 zwycięstw przegrywają 2-3. Przed rozpoczęciem finowej rywalizacji to drużynie z Bostonu dawano zdecydowanie więcej szans na zdobycie Pucharu Stanleya, a po tej porażce Bruins mają teraz nóż na gardle, a kolejne spotkanie w niedzielę zostanie rozegrane na lodowisku w St. Louis. Amerykańskie media przypominają, że mniej więcej w połowie sezonu regularnego bluesmeni należeli do najgorszych zespołów NHL. Teraz są o krok od triumfu w wielkim finale, zresztą pierwszy raz w historii klubu. Oczywiście bardzo cieszymy się z tej wygranej, ale przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Zwycięstwo w całej rywalizacji nie przyjdzie łatwo. Teraz jest jednak czas na radość, odpoczynek, a następnie walczymy dalej, mówił strzelec pierwszej bramki dla Blues, Ryan O'Reilly ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognoza się nie zmienia, dzisiaj będzie pogodnie, ale też możliwe zachmurzenie i ewentualne opady. Mieliśmy sygnały od słuchaczy, że padało w Wielkopolsce, że coś tam tu i ówdzie w Rybniku, we Wrocławiu. No a temperatura wysoka, co prawda na wybrzeżu około 20 stopni, ale potem już w Trójmieście 22, w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim 23, 24 w Szczecinie i Pile, cieplej w Łomży, Toruniu i we Włocławku, bo tam 25, 26 w Katowicach, Krakowie i Lublinie, a także w Rzeszowie, 27 w Radomiu, a najcieplej 28 w Warszawie, Olsztynie i Suwałkach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt! Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw, a już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy! Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Tak powstało nowe Volvo S60. Auto, które na nowo definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Czy można mieć coś na gorące lato i na wiele, wiele lat? Z klimatyzatorem Equation od Leroy Merlin to możliwe. Mobilny, wydajny i cichy. Intuicyjna obsługa i jeszcze prostsza instalacja w dowolnym pomieszczeniu. Klimatyzator Equation już za 987 zł. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Do października nie płacisz i do 30 rat 0% tylko w sklepach Euro. Kupuj na raty i dodatkowo skorzystaj z innych aktualnych promocji. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Well, come on, pretty baby, won't you come on with me? I got a whole lot of loving that I would love you to see. Now, I don't even know where this adventure could lead. It could get heavy if you're ready when we keep the rocket steady. Oh, will you ride a rat rock with me? Gonna keep it on the rider when you're feeling the beat. Cause we're gonna rip it up at the Jitterbug Jukebox Jump. Baby, baby, baby, won't you come on with me? I got a whole lot of loving that I would love you to see. See, I made a wish that you would rock with me. I put a handle to the candle and I set the fire free. Cause we'll be rocking it and we'll be rolling it. And every corner and hip just water, we're controlling it. Of course we're gonna burn it up at the Jitterbug Jukebox Jump. Oh, cause we're never gonna get that flip-flam. Of all the while we gotta join this ram jam. To the rhythm. Oh yeah. And when I feel a rumble roll of thunder, and I get a little rock a shaking to my soul. Jitterbug Jukebox Jump. Get your money ready, cause we're rolling again. And put the needle on the record, let the party begin. That jukebox is gonna roll and swing. Put the dolly to Miss Molly and we'll let the hop begin. And we'll be rocking it and we'll be rolling it. And every corner and hit the spot and we're controlling it. Of course we're gonna burn it up at the Jitterbug Jukebox Jump. Hey baby, of course we're gonna burn it up at the Jitterbug Jukebox Jump. Everybody come on now, of course we're gonna burn it up at the Jitterbug Jukebox Jump. Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple i sprawdź ofertę. Na przykład za iPad Pro 10,5 cala z wyświetlaczem Retina Multitouch zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 1200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, w minionej kadencji wiceprzewodniczący tegoż parlamentu. Dzień dobry. Panie profesorze, bierze pan udział w Kongresie Polska, wielki projekt, będzie pan moderować jedną z dyskusji, w innej będzie pan uczestniczył. W tym roku to także, sądząc na podstawie tematów debat, Europa wielki projekt. No tak, ja jestem w ogóle przewodniczącym Rady Programowej tego kongresu i przewodniczącym kapituły Nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale ważny jest udział czynny, dlatego to podkreśliłam, same zaszczyty. No to jest też praca, dlatego że my już w zasadzie dobiegamy 10 lat pracy nad tym kongresem, bo pierwszy miał się odbyć w 2010 roku. Nie odbył się z powodu tragedii smoleńskiej. No i coraz bardziej się rzeczywiście profesjonalizuje nasz kongres. Chcemy z niego zrobić takie też wydarzenie europejskie. No właśnie. No i dlatego czyli też jest debata europejska. Część debaty będzie poświęcona Europie, a czy Europa, że tak powiem in gremie, jeśli tak można powiedzieć, jest skłonna do debaty o swojej przyszłości? Czy ktoś tam się nad przyszłością poważnie zastanawia, czy raczej instytucje europejskie i przywódcy europejscy bardziej myślą o bieżących problemach? No nie, no jest oczywiście, znaczy tak, po pierwsze jest, jak wiadomo, tu szczególnie prezydent Macron swoimi licznymi propozycjami tak spowodował, że inni przywódcy ważni czuli się zobowiązani do zabrania głosu na temat przyszłości Europy, więc na takim poziomie politycznym trwa dyskusja. Ona jest może bardziej teoretyczna w tej chwili, no ale ścierają się wyraźnie dwie wizje. Na przykład no, wizja, odpowiedź wtedy na ten tekst znany prezydenta Macrona, opublikowany w czołowych gazetach europejskich. Pani AKK, czyli Annegret Kramp-Karrenbauer, była zupełnie inna, taka inna wizja zarysowana, ale też są dyskusje na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, tak, różne. Myśmy nawet w tej chwili, kolega, profesor z Uniwersytetu Belgijskiego, który został mieszkańcem Warszawy, niedawno wydał bardzo ciekawą książkę Renowacja Europy, o odnowie Europy. Jest wiele takich gremiów, w którym trwa dyskusja. 17 mamy na przykład nasi koledzy niemieccy z parlamentu, którzy odchodzą z Parlamentu Europejskiego, z naszej frakcji organizują dyskusję pod tytułem My mniej Europy, gdzie są na koniec tą swoją wizję. A my chcemy więcej, my jako Polska chcemy więcej Europy? My chcemy lepszej, panie redaktor, my chcemy lepszej. Ale tyle lepszej. Ile jest, czy mniej lepszej, czy W niektórych aspektach może być nawet więcej, ale w niektórych dużo mniej. My chcemy przede wszystkim Unii, która wyzbędzie się swojej hipokryzji. Co jest hipokryzją? No hipokryzją, na przykład są podwójne standardy, które się stosuje nagminnie. No na przykład jak pani wie, no ostatnio za mało to może skomentowano w polskiej prasie, ale TSUE uznało, że prokuratura niemiecka jest zbyt zależna politycznie. Skomentowano, tak, bardzo dobrze. Czyli nie podwójne standardy, ponieważ no ale to się pierwszy raz zdarzyło. A pani redaktor, a kto się zajął kiedykolwiek, ponieważ jak wiadomo polityka klimatyczna Unii to jest niemalże religia. Kto się zajmował emisjami z diesli na przykład? Dopóki Amerykanie tego nie ruszyli, to nikt się nie chciał zajmować w ogóle transportem i tak dalej, pewnymi sprawami. Więc są pewne rzeczy. Czyli chcemy Europy równych standardów dla każdego z kraju członkowskiego. Tak. I chcemy poszanowania dla suwerenności i spraw wewnętrznych każdego kraju. No tak, więc chcemy równorzędnej Europy. Chcemy Europy też opartej nie na ideologii która ma posmak totalitaryzmu, co byśmy tego nie powiedzieli, tylko takiej, która jest, opiera się na tym, co jest rdzeniem cywilizacji. Ideologia europejska ma posmak totalitaryzmu? Tak, ma oczywiście. Co konkretnie ma pan profesor na myśli w tym momencie? No, mam na myśli na przykład bardzo radykalne sposoby rozumienia równości, na przykład płci, które zacierają różnice między tymi płciami, bo ja też jak wszyscy jesteśmy za równością i chcemy, żeby zresztą na ogromny sukces naszej delegacji jest, tak jak popatrzyłem w tym tygodniu, mamy wspaniałe panie w naszej delegacji, aż 11 wspaniałych kobiet, które pracowały dla polskiego rządu, przedtem też w Parlamencie Europejskim. Więc my jesteśmy za równością, ale nie za zacieraniem różnic. Ktoś powiedział ostatnio dosyć dramatycznie, że nawet nie mamy jednej koncepcji człowieka. Więc jak ostatnio jedna z polityków niemieckich zaproponowała akurat z Partii Zielonych, żeby już ludzi po 70 roku życia w zasadzie nie poddawać zbyt intensywnej terapii leczącej. To jest trochę moja antropologia jest trochę inna, muszę powiedzieć. No i tak dalej. No można jeszcze parę inne rzeczy wyliczyć, ale już nie będziemy wchodzić. Więc to ma posmak totalitaryzmu, ponieważ jest tworzeniem nowego człowieka. Ja uważam, że powinniśmy jednak zostać przy starym człowieku. Panie profesorze, jak pan patrzy na skład nowego Parlamentu Europejskiego, to na tej podstawie można zobaczyć choć trochę, w którym kierunku zmierza Europa, czy nie? No można. Znaczy w tej chwili trwają próba obrony tego, co było i prawdopodobnie powstanie dosyć szeroka koalicja socjalistów i demokratów, czyli grupy socjaldemokratycznej. Bardzo się poszerzyła grupa liberałów, też renesans prezydenta Macrona, EPL, Europejska Partia Ludowa, czyli nominalna chadecja i plus Zieloni. Ale wyraźnie widać, że ponieważ na przykład wczoraj ogłoszono, że Zieloni, Partia Zielonych po raz pierwszy stała się najmocniejszą w sondażach partią w Niemczech, że właśnie te ugrupowania lewicowo-liberalne są bardzo, bardzo mocne. Słabnie to, co było takim środkiem, właśnie tym takim już tracącym tożsamość konserwatyzmem centrowym, czyli właśnie CDU, CSU. A jeśli chodzi o największą delegację polską, czyli delegację Prawa i Sprawiedliwości, czy państwo rozważali przystąpienie do Europejskiej Partii Ludowej? Bo to było rozważane 5 lat temu. No to oczywiście takie propozycje się pojawiają czasami, ale to... Ale czy to nie jest praktyczne? Czy to nie byłoby praktyczne być w największej frakcji, ciągle największej, chociaż... Wie pani redaktor, to też oczywiście jest pytanie, jak się patrzy na politykę, czy się patrzy tylko z punktu widzenia praktycznego. No na przykład Fidesz jest tam, prowadzi swoją politykę. Niespecjalnie chyba zamierza wychodzić, dopóki tam siły protestu nie narosną. Chcieliby wypchnąć. Fidesz. Natomiast trzeba patrzeć inaczej. Ja myślę, że trzeba po prostu na program trzeba patrzeć. Wchodzę w słowo, ale dzięki tej obecności to Orbanowi było więcej, w cudzysłowie, wolno niż Polsce. W wielu sprawach, prawda? Bo patrzono ale ostatecznie jest w takiej samej... Bratniego lidera. No to prawda, chroni się swoich, prawda? No to zwracamy do podwójnych standardów, tak? Że zawsze, nie wiem, socjaliści chronili, powiedzmy, socjalistów rumuńskich, czy tam, prawda, premiera Malty. Czyli rozumiem, że nie jest rozważane nie, ja bym powiedział, moim zdaniem to nie jest dobra droga. Moim zdaniem my powinniśmy się trzymać pewnych zasad, programu. Owszem, gdyby EPL przemyślał różne sprawy, wyrzekł się swojego federalizmu, właśnie odejścia, wyzbycia się tych wszystkich komponentów chrześcijańskich, które są w tej partii. Ja zresztą nie wróżę, muszę powiedzieć. Ja uważam, że EPL-owi w wielkiej przyszłości uważam, że będzie się ta grupa zmniejszała. A państwa będzie się grupa dzieliła. Będzie się powiększać? Profesor Legutko prowadził rozmowy, nie wiem, prowadzi rozmowy z Ruchem 5 Gwiazd. Już się powiększyła, bo akurat przedwczoraj przyjęliśmy 3 Holendrów, przyjęliśmy Niemca i przyjęliśmy Greka do naszej grupy, ale rzeczywiście jest tak, że problem, który my mamy, jest połączony z faktem, że jesteśmy grupą konserwatywną, ale nie eurosceptyczną, tylko eurorealistyczną. Mamy dosyć wyraźne opinie geopolityczne. Nie wierzymy, że Władimir Putin jest obrońcą chrześcijaństwa. Dobrze, i wartości a to się ruchem pięciu gwiazd? No zobaczymy. To jest kwestia... Myślę akurat z ruchem pięciu gwiazd moglibyśmy się znaleźć. Może więcej, tak? O to chodzi. W Parlamencie Europejskim obowiązuje wszystko, obowiązuje system proporcjonalny, Donta jest rozdzielony. Ale pani redaktor, jeszcze jedna rzecz. No, tak? Powiedzmy sobie, ale w tych dużych grupach ktoś jest, to duzi też dominują i silnie dominują. Więc EPL to w gruncie rzeczy była zawsze partia prowadzona głównie przez niemieckie CDU, CSU plus francuskich republikanów, którzy teraz osłabli. Natomiast my, dla nas ważna jest polityka podmiotowa. My chcemy, nie jesteśmy po to tam, żeby wykonywać rozkazy naszych przyjaciół, nawet największych, tylko żeby prowadzić własną linię. Do tego oczywiście jest potrzebna duża grupa i będziemy oczywiście rozmawiać i z tymi na lewo od nas i z tymi na prawo. I wydaje mi się, że zrobimy wszystko, żeby taka duża grupa powstała. A zresztą przypuszczam, że w tej chwili no jeszcze sytuacja będzie się klarowała gdzieś tam do końca. To teraz zapytam o konkret, można powiedzieć, sprawę przyziemną. Polska chce wykorzystać nowe rozdanie w Parlamencie Europejskim, by zmienić niekorzystne przepisy dotyczące naszych przewoźników. Czy to jest możliwe? To jest możliwe, bo akurat to nie jest związane z podziałami czysto politycznymi na te grupy polityczne, bo oprócz tego mamy tę płaszczyznę państwową i różnic regionalnych. To zależy od tego, jak solidarna będzie Europa Środkowo-Wschodnia i czy uda nam się przyciągnąć jeszcze kolegów z Zachodu i czy będziemy mocno działać jednocześnie w Radzie Europejskiej i w Parlamencie. To, co nam się udało w tamtej kadencji, to przesunięcie tego wszystkiego do obecnej kadencji. No i teraz moim zdaniem szanse na to, żeby to zablokować, są większe. To króciutko, co jest dla Polski największym wyzwaniem, jeśli już mówimy o Kongresie Polska, wielki projekt? Króciutko, bo czas upłynął nam bardzo szybko. Dla Polski demografia największe. Pewnie. No, między innymi będziemy mówili o demografii, jest emigracja, to też będzie jeden z naszych tematów. No, też właśnie konstelacja polityczna nowa, bo musimy się przyzwyczaić do tego, że nie istnieje coś takiego jak Zachód, jako jednolity podmiot. Wszyscy wiemy, jak się są trudne relacje transatlantyckie teraz, jak trudne są teraz relacje francusko-niemieckie i musimy na nowo zdefiniować. Relacje z Kongresu będą w Polskim Radiu w Trójce. Zapraszamy także. Wszystkich. Bardzo dziękuję. Profesor Zdzisław Krasnodębski. Dziękuję. To teraz powiem przewodniczący Rady Programowej Kongresu Polska, wielki projekt. Dziękuję oraz bardzo. Także panelista. Tak, tak. Dziękuję Adam, bardzo. Do zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wziąć ster we własne ręce? Rozpocząć podróż w nieznane? Kiedy, jeśli nie teraz? Nowy SUV Seat Tarraco. Teraz w leasingu 101% dla firm. Zaawansowane technologie i napęd na cztery koła otworzą przed Tobą nowe możliwości. Nowy SUV Seat Tarraco. W wyjątkowej ofercie leasingu. 101% dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Jesteś mamą dziewczynki? Posłuchaj. Płyny intymne dla kobiet z założenia są delikatne, ale mogą wywołać podrażnienia u dzieci. Dlaczego? Ponieważ ich naskórek nie posiada pełnej bariery ochronnej, co sprzyja podrażnieniom. Co więc stosować? Żel do higieny intymnej Iladian dla dziewczynek ze składnikami o udokumentowanym łagodnym działaniu. Iladian zawiera olej z owsa, wzmacniający barierę odpornościową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało? Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD, HDR, Wi-Fi 65 cali za jedyne 2890 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. I oto, proszę Państwa, znowu Krzysztof Zyblewski ma przygotowany dla Państwa skrót informacji, bo 8.30. Strażacy próbują dotrzeć do osób, które mogą być pod gruzami kamienicy w Kędzierzynie Koźlu. Wczoraj wieczorem doszło tam do wybuchu gazu. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej, a w akcji poszukiwawczej pomagają psy, mówił w Trójce brygadier Leszek Morkis. O godzinie 2.45 ugasiliśmy pożar tej kamienicy i niezwłocznie przystąpiliśmy do przeszukania i zlokalizowania tych osób uwięzionych, prawdopodobnie uwięzionych osób. W środku były psy ratownicze, które nie do końca nam wskazały miejsce, gdzie te osoby mogą przebywać, więc przystąpiliśmy do działań stabilizujących ten budynek. Do wybuchu gazu doszło wczoraj krótko po 19:00. Zawaliła się część dachu i drugie piętro. Jedna osoba została poważnie ranna. Z poparzeniami trafiła do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Druga osoba odniosła lżejsze obrażenia. Za kilka dni były funkcjonariusz plutonu specjalnego ZOMO podejrzany o strzelanie do górników w kopalni Wujek stanie przed prokuratorem IPN w Katowicach. Wieczorem pod eskortą policji Roman S. został przetransportowany do Warszawy z Chorwacji. Tam udało się go zatrzymać na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Na stałe mężczyzna mieszkał w Niemczech pod zmienionym nazwiskiem. Wszystko wskazuje na to, że zostanie przesłuchany w poniedziałek. 17 osób zginęło, a 9 zostało rannych w wypadku autokaru, do którego doszło w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną. Według mediów autokar, którym jechało 31 pasażerów, prawdopodobnie uderzył w ogranicznik wysokości na autostradzie. Według policyjnego komunikatu wśród ofiar są osoby z 3 różnych państw. Konsulat Indii poinformował, że zginęło 8 obywateli tego kraju. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Jutro Dzień Wolności Podatkowej przypada w 159 dzień roku, 2 dni później niż w roku ubiegłym. Dzień Wolności Podatkowej jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin, definiuje Centrum imienia Adama Smitha. Najpóźniej dzień ten wypadł w 95 roku, 6 lipca, a najwcześniej w roku ubiegłym, gdy obchodziliśmy go 6 czerwca, mówi Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum imienia Adama Smitha. W tym roku ten dzień wypada 2 dni później niż w roku ubiegłym, chociaż rząd miał dobrą passę i przez ostatnie 3 lata wyraźnie skracał ten okres od 15 czerwca do 6 w roku ubiegłym. W tym roku jest mała skucha, mamy nadzieję, że tylko sezonowa. Przesunięcie Dnia Wolności Podatkowej wynika m.in. z tego, że dynamika planowanego wzrostu PKB będzie blisko dwukrotnie mniejsza od dynamiki wzrostu wydatków sektora finansów publicznych. Czyli więcej i szybciej wydajemy, czy będziemy wydawali w tym roku, niż szybciej wytwarzali. Dodatkowo zadłużając się, jak informuje dzisiaj Rzeczpospolita, wartość długu publicznego na koniec 2018 roku sięgnęła 1,035 mld zł. Z analizy gazety wynika, że w ciągu 3 lat rządów PiS zadłużenie wzrosło o 111 miliardów złotych. Rekordzistą był rząd PO-PSL, gdy podczas swojej kadencji przypadającej na globalny kryzys finansowy zwiększył zadłużenie o 320 miliardy złotych. Kolejne złe dane z gospodarki naszego największego partnera handlowego. W Niemczech w kwietniu produkcja przemysłowa spadła o prawie 2% w ujęciu miesięcznym. Ekonomiści spodziewali się spadku czterokrotnie mniejszego. Ceny ropy w Stanach Zjednoczonych rosną o ponad 1% w reakcji na informację o możliwym odłożeniu w czasie amerykańskich ceł na towary z Meksyku, wyjaśniają giełdowi maklerzy cytowani przez Bloomberga. Baryłka ropy z Teksasu na giełdzie paliw w Nowym Jorku kosztuje $53. Europejska ropa Brent na giełdzie w Londynie kosztuje aktualnie 62,5 dolara. Ekonomia w Trójce wróci po 9:00. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Jeżeli Państwo się interesują prognozą pogody, to ona się nie zmienia. Będzie pogodnie, będzie również się chmurzyło, możliwe opady, możliwe burze, wiatr słaby, w czasie burz porywisty, a temperatura o sporej rozpiętości, bo na samym wybrzeżu 20 stopni, w Trójmieście 22, w Poznaniu i Lesznie 23, z kolei w Świnoujściu i Pile 24, potem mamy Łódź i Wrocław, a także Grudziądz i tam 25, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 26, w Radomiu i Sielca 27, najcieplej w stolicy, a także w Olsztynie i Suwałkach 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 50-calowy telewizor 4K Ultra HD z USB marki SkyMaster za 1049 zł. Zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. No cześć, tu Jarek. Właśnie kupiłem sobie nowy samochód. Chciałem coś małego, zwinnego, mało palącego i żeby się nie sypał co chwila. Kumpel gadał, kup używany, a nie będziesz przepłacał, ale ja to i tak go nigdy nie słucham. Poszedłem do outletu Toyoty, a tam Aygo za 37 300. I wszystko ma, radio z Bluetooth, klima, cienne LEDy, no i przede wszystkim nówka. W końcu mój. Polecam, a jak? Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to już, proszę Państwa, taka no ostatnia pół godzinka. Będziemy niedługo się musieli pożegnać, ale jeszcze przed nami na przykład piosenka dnia. Co my to dzisiaj mamy w piosence dnia? Siebie zapytasz, Sanach. Pójdę, będzie milej, myślę nawet nie zauważy. Taki był czas okrutny, paskudny, złudny. Jaka byłam ja głupia, jaka. To za to jakiś inny w oczach, spoko, więcej mnie nie spotkasz. Ja się tu już nie pojawię. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. Patrzy na ciebie jak ja, nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie, dużo panien nie wodzi da, ty mnie zapomnisz, zapomnę ciebie. Robię się jakaś spięta, wciśnięta, szurnięta, trochę inna niż dziewczęta. Dziewczęta, bo pan mnie nie przystoi płakać, gdy tylko w małych tarapatach. Niestety czuję taką pozostanę. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. Patrzę na ciebie jak ja, nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie. Dużo panien niebo ci da, ty mnie zapomnisz. Zapomnę ciebie i ja. Ty siebie zapytasz, zapytasz się, co ta panna do ciebie ma, przecież to widać. Z okolic Świdnicy na Dolnym Śląsku pojawiły się u nas wilki, a konkretnie 5 sztuk. Nie wiem, czy wilczyca z młodymi, ale są podobno ze strony czeskiej przeszły w okolice Świdnicy. Miejmy nadzieję, że ludzie uszanują, ludzie mądrze do tego podejdą, prawda, i będą chronić te zwierzęta. No też tak uważam, szczególnie, że zagraniczne. Czy dzisiaj do radia przyjdzie pan Brztąkarz? Ale jeszcze raz poproszę ten telefon, Agnieszko. No bo nie usłyszałem, możesz jeszcze raz? Czy dzisiaj do radia przyjdzie pan Brztąkarz? To o panu? To intuicja jest, bo to rzeczywiście tak będzie dzisiaj. Bo Grajek to dużo powiedziane. Piotr Bukartyk nie jest Carlosem Santaną, co już wielokrotnie... Carlos Santana też nie jest mną, więc... Nie jest Aldi Meolo, nie jest, kim tam jeszcze, Rodrigo i Gabrielo w jednej osobie, ale ma instrument, więc Brztąkarz tak troszkę... Mi się podobało. Które? Tak, dobrze, to będę brztąkał teraz. No dzień dobry panu redaktorowi, dobry. Państwu. Piotr Bukartyk, Piotr Bukartyk, jego brzdąkadełko. I moje brzdąkadełko, bo to jest rzeczywiście, dzisiaj wziąłem brzdąkadełko i mam balladę bardzo prymitywną. Śpiewam zresztą o tym, że jest, znaczy nie śpiewam, mruczę, że jest prymitywna. Nosi tytuł Fotomaczuga. Ale to jest intrygujące. Prawda? Tytuł. Wiedziałem, tak stąd ta przyczajka taka, to... Prosta jest ta historia, nic tutaj się nie zmienia w kółko, będzie tak samo i to jest, to może ja zacznę, nie wiem co o tym powiedzieć, taka mi wyszła po dobrze prostu, prymitywna tak balelada, tak, no to jadę. To jest kompozycja cała. Piosenka trochę dziwna. To piosenka prymitywna. To piosenka nie za długa. Tak subtelna jak maczuga. Tutaj solo. Może to starczy już. To piosenka trochę dziwna. To piosenka prymitywna. Że aż nucąc myślę sobie, czy ja aby dobrze robię. Kapię sobie kapu kap. Chlapię sobie chlapu chlap. Za nutką nutka, jak u Kiszczaka wódka, niby malutka, a opłakana w skutkach. Kapie sobie kapu kap. Chlapie sobie chlapu chlap. Mógłbym coś dodać, tyle że gadać szkoda. A kto był na kliszy, też uda, że nie słyszy. Łączę się z państwem w ciszy. Tyle, tak, o, taka mi wyszła. Muszę powiedzieć, proszę pana, że wsłuchałem się w utwór. Nie będę oceniał warstwy instrumentalnej, która była finezyjna. A solówka też nic nie porwała pana? Solówka była rzeczywiście... Ja pracuję nad tym, to zrozumiałeś. Tak, niekonwencjonalna. Ale wsłuchałem się nie tylko w grę, to jest gitara, to co pan ma, tak? Taka trochę kartonowa, ale jest. Ale i w tekst, i proszę sobie wyobrazić, nie jestem pewien, niech pan mnie utwierdzi. Tak. Wydaje mi się, że tam była jakaś aluzja. Jeżeli nawet tak było, to po prostu przemknęła się niepostrzeżenie przez bramki mojej szczelnej uwagi, żeby być absolutnie apolitycznym. Czyli i nie zajmować się żadnego stanowiska. Wyrwane z kontekstu. Ależ absolutnie. I jeśli tak było, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam i składam samokrytykę. I tę postawę pochwalam i niech pan z tą moją pochwałą idzie pisać dalsze pieśni. Uff! Piotr Bukartyk, dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz sygnał, znamy go. Audycja podróżna. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jak wiadomo, dalekie podróże, zwłaszcza te ekstremalne, tanie nie są. Pytanie, jak mimo często ogromnych kosztów nie rezygnować z marzeń? Sporo na ten temat wie podróżnik, zdobywca najwyższych szczytów świata, ale i specjalista od spraw marketingu Michał Leksiński, który na ten temat opublikował właśnie książkę Projekt Wyprawa. Jesteś bardzo zamożnym człowiekiem albo potrafisz po prostu zdobywać sponsorów. Nie, albo utrzymankiem kardiologa przyszłego. Tak mi moja kochana Ola powiedziała, żebym mówił. A mówiąc poważnie, to nie. Znaczy pracuję tak jak każdy, mam normalną pracę i to mi przynosi pieniądze na chleb, natomiast te wyzwania podróżnicze, one bardzo często opiewają na sumy bardzo duże, no bo to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Często te wyprawy mogą tyle kosztować. I wtedy już rzeczywiście wchodzi w grę współpraca ze sponsorami, wchodzi w grę współpraca z firmami. No właśnie, bo ta książka, którą napisałeś, jest właściwie takim unikatowym wydawnictwem, bo z jednej strony jest to książka podróżnicza, ale z drugiej strony jest to książka właśnie biznesowa. Jest to pierwsza taka publikacja w Polsce. Może ona otwiera rynek na kolejne takie rzeczy, bo rzeczywiście jest to taka łączona na podróż przez świat wypraw i podróży i świat korporacji i biznesu z próbą znalezienia tych skrzyżowań, gdzie te drogi się przecinają. Swoiste vademecum, takie projektowe, dotyczące tego, jak można myśleć o swoich podróżach i swoich wyprawach w kontekście zachęcania firm, korporacji do tego, aby w nas inwestowali, w te projekty inwestowali, bo bardzo często jest tak, że my nawet nie wiemy, że nasz pomysł, czy to, co chcemy zrealizować, może współgrać z tym, co firma, korporacja chce zrobić, zakomunikować, pokazać. Mówiąc krótko, jeździmy za cudze. Tak, to się bardzo często pojawia, że ścimy za cudze, rzeczywiście. Natomiast to jest tak, że korporacje często szukają jakichś pomysłów komunikacyjnych, szukają jakichś nietypowych rozwiązań promocyjnych i może być tak. To nie jest tak, że to jest jakaś stuprocentowa recepta, ale istnieje bardzo duża szansa, że w końcu trafimy na firmę czy jakąś markę, która powie, hej, no to jednak gra z nami, to jest fajny projekt, chcemy w to wejść, bo w sumie to ktoś przyniósł nam gotowe rozwiązanie i nam się to bardzo podoba, chcemy to wykorzystać. Sam na przykład, poszukując sponsorów na wyprawę na Antarktydę, zawsze powtarzam ten przykład, że kiedy idziemy na zakupy, to ja oprócz komponentów do obiadu w sklepowych zamrażarkach widzę wszystkich potencjalnych sponsorów wyprawy na Antarktydę, bo sobie myślę, no mrożonki, lody, to wszystko generalnie jakoś tam współgra z Antarktydą, no bo przecież i tu zimno. Ale mówiąc poważnie, chodzi o trochę taki styl myślenia, znaczy łączenia tego w bardziej sensowny sposób niż wysyłania na oślep ofert sponsorskich. Dla kogo napisałeś tę książkę? Kto powinien się nią zainteresować? Myślę, że to jest książka dla po pierwsze osób podróżujących. Myślę, że to jest też książka dla drugiej strony, znaczy dla osób, które zajmują się komunikacją zawodowo, zajmują się marketingiem, żeby też zobaczyły od tej drugiej strony jakby co ten sportowiec, co ten podróżnik może ciekawego przynieść tam w tym kapeluszu i pokazać, czym się te podróże charakteryzują. Dla wszystkich też, którzy miłują się w górach, bo książka jest przeplatana takimi górskimi opowieściami z moich wypraw. To jeszcze na koniec krótko dopytam, żeby ktoś nie pomyślał, że jesteś teoretykiem, marketingowcem, siedzącym za biurkiem, przepisującym z innych publikacji. Powiedz o twojej najbliższej wyprawie, którą realizujesz także dzięki sponsorom. To prawda, no już niebawem, bo za 2 miesiące. Pierwszy raz o tym publicznie mówię, także news, dziękuję za pytanie. Na początku sierpnia ruszam na najwyższą górę świata na wyspie, czyli piramidę Karstensza. To jest jeden ze szczytów korony Ziemi, znajdująca się w indonezyjskiej części Papui Nowej Gwinei, w dżungli, szczyt skalisty, techniczny i na górę Kościuszki też od razu. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze najnowsze doniesienia ze świata podróży. Czy mają już Państwo plany na sierpień? Jeśli nie, proszę posłuchać. Luksusowy hotel na Malediwach oferuje 2-tygodniowy staż w sierpniu w swoim ośrodku ratowania żółwi morskich. Oferta pojawiła się na stronie kurortu Coco Palm du Nicolu i jak w niej czytamy, stażysta miałby zajmować się m.in. karmieniem gadów, obserwacją operacji i procedur medycznych, pomocą w akcjach ratunkowych, a także udzielaniem informacji turystom odwiedzającym Centrum Ratowania Żółwi. W zamian za pracę stażysta otrzyma zakwaterowanie w luksusowym domku na wodzie oraz możliwość skorzystania z niektórych atrakcji, jak rejs o zachodzie słońca czy nurkowanie z delfinami. Osoby zainteresowane muszą wysłać 3-minutowy film oraz list motywacyjny. Szczegóły na stronie hotelu. Władze obleganego przez turystów włoskiego miasteczka Rio Maggiore wprowadzają nadzwyczajne środki, by ilość przyjezdnych ograniczyć. O co chodzi? Lokalna kolej ma informować władze o ilości sprzedanych biletów do Rio Maggiore. W sytuacjach krytycznego tłoku Straż Miejska ma zatrzymywać turystów na peronach i w budynku dworca. Dyrekcja kolei protestuje przeciwko nowemu rozporządzeniu. Władze miasteczka przekonują, że nie widzą innego sposobu, by zapanować nad chaosem wywołanym przez tłumy turystów. W Kanadzie na trasy ruszyły pociągi z przeszklonymi panoramicznymi dachami. Dzięki nim podróżni mają niepowtarzalną możliwość podziwiania gór skalistych. Każdy szklany wagon jest dwupoziomowy i może pomieścić 72 osoby w rozkładanych i ogrzewanych fotelach. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Bardzo nam było z Państwem miło. Mówię w imieniu Halinki Wachowicz, Piotra Łodeja, Agnieszki Łukasiewicz i moim własnym, ale musimy kończyć. Poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu, którzy nas słuchali i niektórzy reagowali. I mogę na koniec powiedzieć, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Ha ha ha ha ha.